לייב, אנחנו בלייב. למי יש עיניים גדולות יותר, יואב? אני צריך לבדוק את זה. יום נישואים שמח! כן, יום נישואים שמח. זה הדברים שאנחנו עושים ביום הנישואים שלנו. רק שתדעו שמאוד קל לדעת מתי התחתנו, זה לפי מטר הפרסיידים. זה נכון, למרות שזה במקרה לגמרי. לפני מיליון שנה. כן. אנחנו דאגנו שיהיה לכם את המטר הזה, וככה... ככה תוכלו לזכור מתי התחתנו. בדיוק. לא בלאונידים, לא ב... אוקיי, היום אפשר להתחיל את התוכנית. למה שלא נתחיל את התוכנית? אולי תתחיל את התוכנית במקום לדבר על דברים כמו... אני רק מנחה כאן. כן, איזה יופי הסתפרת, את ממש נראה טוב. וואו, טוב. איזה יום נישואי מוצלח יש. טוב, אז שלום צופים יקרים. כן. אתם צופים בתוכנית החללית, תוכנית שמספרת לכם על הדברים שקורים עכשיו בחלל. היום מוצאי שבת, 13 באוגוסט. אוגוסט! אוגוסט, כן, נכון. 2016? זה לא יעבור טוב, יאב. זה מאוחר מדי, זה כבר שידור חי. שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי, מהנדס מערכת ראשי בעמותת SpaceIL, שתנחית החללית הישראלית הראשונה לירח, בעוד שנתיים בערך. ואני כותב את הבלוג, מסה קריטית, ומנחה את התוכנית הזו כבר שלוש שנים, זה כבר המון זמן, כן. שלוש שנים לחודש. איך לא נמאס לי? זאת שאלה שאני כל כך לא רוצה לענות עליה. איתי בצוות דוקטור קרן לנצמן, מפיקת התוכנית, רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, כותב את הבלוג סוף העולם הבת מהיציע, ומחבר את הספר שמיים שבורים בהוצאת סיאל, שנמצא בחנויות הספרים. זוכה פרס גפן. ואשתך מזה 16 שנה. ידעת ששכחתי משהו. שהסתפרה ממש יפה, זה מה שאתה... ממש ממש יפה. יפה לך, את יודעת, מזמן אמרתי. תתחיל להציג אנשים אחרים. איתנו בצוות גם עופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית. מזל טוב, לנדבנים. תודה רבה. תודה. מהתחום של אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה וחתולים עם דינמיקה גלקטית, כמו שזה נראה. חתולים עם דינמיקה גלקטית? זה מה שכתוב, יש... אפילו, טוב, ביי חתול. וכתב הבלוג, היקום הנראה, הבלוג המוצלח יש לציין. אין, נכון מאוד, היקום הנראה. ונעבור לויקטור, דוקטור ויקטור צ'רנוב. דוקטור ל... פיזיקה גרעינית. לא, להנדסת... דוקטורט בהוריבולנס. להנדסת אווירונטיקה וחלל, אבל במיוחד בתחום של מנועים עם דלק מוצק ורקטות ודברים אחרים שמתפוצצים ועושים הרבה להבות ודברים מגניבים שכאלה. זה היה התיאור המדעי המדויק. דברים שמתפוצצים. מדויק לגמרי. דברים שמתפוצצים לגמרי. כן, כן, אז רב, היום, על מה נדבר היום? היום אנחנו הולכים לדבר על הירח איו של צדק ודבר מופלא ומגניב לאללה שקורה שם. אנחנו נדבר על כמה שיגורים מעניינים וחשובים שיש בקרוב. נדבר על תחנת החלל הסינית שהולכת לעלות לחלל. נדבר על אוסיירס רקס, שזו משימת חלל מאוד מאוד מעניינת של נאסא, שיוצאת תשוגר בקרוב. ונדבר על עניינים של נאסא עם המשימות המאוישות למאדים ו... אם נספיק עוד משהו קטן ומעניין על נייטרינים. אבל קודם... זה, דוקטור לנצמן, עם התספורת המופלאה, תסביר לכם הצופים איך אתם יכולים להגיב ולשאול אותנו שאלות במהלך התוכנית, ואנחנו נשתדל לתת לכם תשובות במהלכה. בבקשה, קרן. מדהים. אשתי האהובה. אני יכולה להתחיל? בבקשה. אז אנחנו הולכים להעמיד פנים שה-Q&A מעולם לא היה קיים, ולכן יש לכם שתי דרכים לשאול אותנו שאלות במהלך התוכנית. לא, תשאיר את השתיים הזה למעלה. דרך מספר אחד זה בעזרת ה-Hashtag החללית בטוויטר, אם אתם רוצים לשאול אותנו שאלות. אני מנתרת את ההשטג הזה, ויש לנו כבר ידידים בברלין שברגעים האלה ממש צופים בתוכנית. היי! ו... כן. ואני יודעת את זה כי הם השתמשו בהשטג, אז בגלל זה אני יודעת את זה. אופציה שנייה היא בעזרת שרשור שאלות בפייסבוק, שנפתח על ידי יואב, ולכן הוא לא מנוסח בצורה מטופשת להחריד, אלא בצורה אינטליגנטית ולמטרה. אבל אני מנטרת את שרשור השאלות בפייסבוק, ולכן כל התשובות יהיו מטופשות וחסרות מטרה, עד שתיגמר התוכנית. תשאלו בבקשה שאלות שקשורות לתוכנית, ולא שאלות מטופשות, כמו דוקטור ויקטור צ'רנוב, ששאל את השאלה הראשונה בתוכנית. יאמר לזכותו ששאלת לפני התוכנית, אז הוא לא באמת ידע על מה תהיה התוכנית. מזל, כי במהלך התוכנית הוא אמור לדבר and stuff. בוא נתחיל בתוכנית. רגע. כאמור, בטוויטר, ההשטג החללית, או בפייסבוק. אם אין לכם טוויטר ואין לכם פייסבוק, ואתם נורא רוצים לשלוח לנו שאלה, תמצאו מישהו עם טוויטר או פייסבוק שישאל אותנו שאלה, אני מצטערת. אין לנו כרגע דרך אחרת לקבל מכם שאלה. ובכן. אליך, יואב, בעלי היקר והאהוב. אז אנחנו, תודה. בן זוגי היקר והאהוב. אנחנו נתחיל עם משהו ממש ממש מגניב שקורה על הירח איו. איו הוא אחד... מה קורה על הירח איו? הוא אחד מארבעת הירחים הגליליאנים של צדק. אחד מהירחים הגדולים שגלילאו גלילי כבר צפה בהם לראשונה. בגלל זה קוראים להם גליליאנים, כי הם גליליאנים. כן. הוא הירח הקרוב ביותר מבין הארבעה אל צדק. וכתוצאה מזה שהוא כל כך קרוב אל צדק, אז יש בו כל מיני תופעות מעניינות שכבר ראו בהם, ראו אותם מזמן, על ידי החלליות שעברו לידו, על ידי הוויג'ר רים, ועל ידי החללית גלילאו שהקיפה את צדק כבר לפני יותר מעשור היא סיימה את ה... זה, אבל עכשיו החללית ג'ונו מגיעה לצדק, אז יש לנו עושים חדשים למחקר. בינתיים, התפרסם מאמר על כך שהאטמוספירה של איו, או של איו, עושה דברים מאוד מעניינים. והדברים המעניינים האלה היא שהיא קורסת פעם ביום. מה זה קורסת? יופ, כשאתה אומר שהאטמוספירה קורסת. אני אשתם לכם מה הכוונה האטמוספירה שקורסת. מה קרה לחייזרים של איו כאשר האטמוספירה קורסת? תשמעו, זה אחד הדברים שכשמגלים אותם, זה מרגיש לי עד כמה המציאות עולה על כל דמיון. כי בשום סרט מדע בדיוני או ספר מדע בדיוני לא ראינו דבר כזה. כי זה לא הגיוני. האטמוספירה פשוט מתמצקת ונופלת לקרקע. הירח עובר בצל של צדק פעם בהקפה, הקפה אצלו זה... 1.7 ימים, זאת אומרת, בוא נגיד יום וחצי של כדור הארץ לצורך הפשטות, כך שעובר בצל למשך בין שעה לשעתיים במהלך ההקפה הזאת. במהלך הזמן שהוא בצל של צדק, הטמפרטורות שם נעשות מספיק קרות בשביל שהאטמוספירה שעשויה ברובה מתחמוצות גופרית, SO2, מתמצקת, פשוט עוברת את נקודת הכיפרון שלה ונופלת לקרקע. עכשיו, זה משהו שהעלו בתור תיאוריה לפני הרבה זמן, עכשיו צפו לראשונה באמצעות טלסקופים מקומיים, וראו שהדבר הזה באמת קורה, והאטמוספירה באמת פעם בהקפה, פעם ביום, צונחת לקרקע. מה זה אומר על החייזרים שנמצאים שם? למה? אני לא יכול להגיד לך, כי כרגע אנחנו לא יודעים שיש שם חייזרים, אבל זה עולם של, שגם ככה סובל מעניינים מוזרים אחרים, כמו גאויות של מטרים שלמים, גם של פני השטח המוצקים שיש שם, כי הוא כולו חצי נוזלי, בגלל שהלבה נמצאת על פניו, כי הוא כל כך קרוב לצדק, שאין אפשרות ליבשות ממש להתקשות. זה לא נשמע מקום מסביר חיים בכלל. ויש שם הרגע שפולטים את הלבה והחומרים כמו תחמוצות הגופרית מתוך ליבת הירח אל האטמוספירה שלו לגובה של מאות קילומטרים, וחלקה בכלל לא חוזר לקרקע, אלא פשוט נמשך אל צדק בזכות השדה המגנטי וכוחות אחרים. כך שכל המערכת הזו מוזרה לחלוטין, מגניבה מאוד. ואטמוספירה שצונחת לקרקע פעם ביום וכשעולה השמש היא מתנפחת בחזרה, זה דבר נורא נורא מגניב לדעתי. זה נשמע מזעזע. זה נשמע מאוד מדע בדיוני. אני חושב שאנחנו מבינים מאיפה מגיע הביטוי נופלים עלינו השמיים. כן, זה נשמע משהו כזה. זה בצורה הכי מילולית שאפשר. זה הרבה יותר מגניב למשל מהעולם עם הגלים המוזרים שהיה באיך קראו לסרט הזה, באינטרסטלר. אנחנו מנסים לשכוח, יואב, תודה. כן. אז נזכרתי לכם עכשיו, לא הבנתי למה זה היה טוב, ההערה הזאת, אני אתעלם מזה שאתה קיים, מהר, עופר, תגיד משהו מדעי. אי שווה MC בריבוע. אוקיי, אז כאשר אנחנו מדברים על אי. אבל אני חושב אם אני משתנק מדי פעם, זה בגלל שאני שותה פה עשן. אוקיי, אז כתוצאה מהתגלית הזו, אנחנו כנראה נדחה את המשלחת שתכננו לאיו, מצטערים, אנחנו... כן, אנחנו אולי ננצל את הכרטיסים שקניתם לטיסה למקום אחר. הם קנו לנו כרטיסים? לא יודע, אולי הם קנו איתנו כרטיסים. כן, זהו, זה מאוד נחמד מצד אנשים. קנו, טיסה, נופש, באיו. שם פעם ביום האטמוספירה נעלמת לכם לגמרי. ואתם לא יכולים לעמוד על שום דבר. לא שיכולתם לנשום אותה קודם. היי, נשימה זה לחלשים. זו אמרה הרופאה. מה? זה נכון. אוקיי, טוב. בואו נדבר על כמה שיגורים מעניינים שיקרו בקרוב, ויקטור. דברים שמתפוצצים, שלא מתפוצצים. לא, לא. דברים שלא מתפוצצים זה עדיין. הם התפוצצו פעם, הם פעם התפוצצו. זה מצחיק שאת שואלת. הדיווחים הם שחברת אירידיום שלחה שתי לוויינים חדשים שלה לכאן שיגור העתידי של אנדרס. זה בעצם חדשה כפולה. למה זה חדשה כפולה? כי א', זה אומר שחברת אורביטל, שלהם יש את הטילי אנטרס, חוזרים לשיגורים. להזכירכם, פעם האחרונה שניסו לשגר את אנטרס, זה היה כזה ממש יפהפה לראות, אבל פחות יפהפה לשורה התחתונה של חברת אורביטל, מכיוון שהמשגר התפוצץ בהמראה, זה היה כדור איש יפהפה, אבל הוא לא הגיע לחלל. בעיה. ובקושי עזב את כאן השיגור. כן, הוא בקושי עזב את כאן השיגור, היה יופי של פיצוץ, ואז אנדרס הגיעו למסקנה שאולי, סליחה, אורביטל הגיעו למסקנה שאולי לא כדאי להשתמש במנועים רוסיים ישנים שישבו במחסן 40 שנה, ולנסות לשגר איתם בחלליות שלהם. לא עוד שזה עבד להם פעם אחת לפחות. ואנדרס לקחו, סליחה, אורביטל לקחו הפסקה, והם חזרו ל... חוזרים לפעילות יותר נכון, עם מנועים אחרים, גם מנועים רוסיים, אבל מנועים רוסיים חדשים יותר שעובדים טוב וכל מיני דברים כאלה, RD-181, מנוע יחסית קטן, מנוע רוסי טוב, הם היו צריכים להוריד קצת את הביצועים של המנוע כטיל אנטרס עצמו, פחדו שהוא לא יעמוד כל כך בעוצמה של המנוע. הם עכשיו מתכננים את השלב הראשון החדש, שיוכל לנצל את כל עוצמת המנוע. הם היו אמורים לשגר באוגוסט, בערך עכשיו. הם החליטו לדחות את זה, הם רוצים לבדוק עוד כמה דברים, הולכים לשגר בספטמבר. שזה דבר מצוין. יש לנו עוד חברה שחוזרת לשיגורים, אחת החברות הפרטיות, בנוסף לספייסיקס, שיגורים פרטיים זה תמיד דבר טוב, ואנחנו שמחים מזה, ואנחנו מקווים שהפעם, ובאמת אני חושב שהפעם זה יהיה כנראה בסדר, כי הרוסים עושים את המנועים שלהם טוב. זה מנועים חדשים, זה לא מנועים שישבו במחסן המון זמן. ומראש כנראה היו בעייתים. המנועים ההם זה היו מנועים מתוכנית הירח של הרוסים, שהם לא הצליחו אף פעם לשגר את הטיל הגדול שלהם, אז אולי לא היה כדאי להשתמש. הקטע השני, הלוויינים שהגיעו לשם, הלוויינים של אירידיום, זה גם מרתק. מי שלא מכיר את אירידיום, אירידיום זאת חברה שבסוף שנות ה-90 אמרה, אנחנו רוצים לעשות תקשורת לוויינית לכל, והחליטו לשגר 77 לוויינים, שיהיו על 7 מסלולים, כלומר 11 לוויינים בכל מסלול, מסביב לכדור הארץ, על כן השם אירידיום, כי זה יסוד עם 77 אטומים. בסוף זה היה 66 לוויינים מקבלויות, אבל בסדר. הם שיגרו, ב-1998 הייתה השיחה הראשונה ברשת, ואז הם היו פשיטת רגל הגדולה ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית עד אז. כן, הם לא הצליחו לגייס לקוחות, השיחות שם היו נורא נורא יקרות, משהו כמו $10 לדקה או משהו כזה, זה דברים מבוכחים אפילו לאז. כן, הם פשטו את הרגל, קנו אותם, כן? והיום החברה קיימת ועובדת, כן? כלומר, היא חברת נישה כזאת שחצי מההכנסות שלה בערך הם של הממשל האמריקאי, ששולח כל מיני דברים לכל מיני אזורים נידחים והם צריכים טלפון לווייני. יש להם פחות ממיליון לקוחות, כן? כלומר, הם יותר קטנים מחברות, מבחינת לקוחות, הם יותר קטנים מחברות סלולר גדולות בארץ, כן? כלומר. זה ממש חברת קטנה ונישתית, אבל היא עובדת. מה שמעניין בכל הסיפור הזה, שהיא לא רק עובדת, אלא שהיא מתכוונת להתרחב ולהציע שירותים חדשים. על כן הם מתכננים לשגר עוד 66 לוויינים, שיחליפו את הלוויינים הקיימים, ומתחילים לשגר עכשיו עם אורביטל. לדעתי עכשיו, יש הרבה יותר סיכוי שזה יעבוד, מהסיבה הפשוטה שפשוט אלקטרוניקה נהייתה הרבה יותר נגישה וזולה, אוקיי? הרבה יותר קל לעשות משהו אמין שיספק שירות טוב. הם לא היחידים דרך אגב, שגם מנסים עכשיו לעשות רשת כזאת כלל עולמית לוויינית שתספק תקשורת לכולם. יש איזושהי חברה שנקראת, אני לא זוכר את השם שלה, שעכשיו מגייסת כסף בשביל להתחיל לשגר ב-2019 או 2018 או משהו כזה, נדמה לי ב-Web או משהו כזה, ויש חברה ישראלית, שהיא יותר נכון, אני לא בטוח אם היא חברה ישראלית, אבל זו חברה שהיא לפחות בחלקה מיוסדת על ידי ישראלים וכנראה יושבת בלונדון, שרוצה לשגר ננו לוויינים שיספקו כיסוי של תקשורת. יואב, אתה יודע מי אלה? אתה מכיר אותו? אתה בטוח מכיר אותו. זה מידד ומאיה. כן. כן. אז הם עכשיו, הם פועלים גם לשגר לוויינים. מאיה למדה איתנו או קצת מתחתנו? הם סמסטר אחרינו. לדעתי סמסטר אחרינו, כן. מידד הוא לדעתי מהנדס אלקטרוניקה או משהו. לא משנה. אבל זו חברה ישראלית שיש להם הרבה מיזמים בחלל והם מנסים. ולכן אני חושב שכלומר, כשנכנסים כל כך הרבה שחקנים לשוק, אני חושב שזה סימן שהשוק הוא יותר בשל היום, וזה שאיליגיום גם מנסה לחזור לחיים ומנסה להתרחב, זה נהדר. ויכול להיות שלא רחוק היום, שבו יהיה לנו תקשורת שהיא באמת מכסה באמת את כל כדור הארץ, באמת ובתמיד. זה יכול להיות מעניין. זה נכון, וגם רואים את זה כי יש הרבה, יש הרבה חברות שעוסקות בזה, בכל מיני טכנולוגיות שונות. מה שמבחינתי חשוב להזכיר לגבי לווייני אירידיום הקיימים לפחות, זה שהם מוקד משיכה לאסטרונומים ולתצפיות, בגלל שאפשר לראות אותם גם בלי טלסקופ בזוויות. יש תופעה שנקראת אירידיום פלר, שבגלל שיש להם אנטנות גדולות, או אנטנות מחזירות אור במיוחד, אז בזוויות מסוימות, בשעות מסוימות, כשהם חולפים מעלינו, הם עושים הבזק מאוד מאוד חזק, שלפעמים אפשר לראות אותו גם באור יום, אם יודעים לאן להסתכל. אז אם יחליפו אותם בלוויינים קטנים, אולי זה אומר שהתופעה הזאת תיפסק, אבל זו תופעה מעניינת, שווה לראות את זה. יש לנו מיליון שאלות. גו! אז אנחנו נתחיל דווקא מהטוויטר, כי אנשים בטוויטר שלנו... אנחנו אוהבים את טוויטר, כן. אז השאלה הראשונה היא של קוקי. בטוויטר יש כינויים, ואנחנו מאוד בעד. טוב. היי קוקי. שאלת האם, זה הכל שאלות על איו, האם ראו את הקריסות של האטמוספירה בטלסקופים? ראו, אני לא זוכר בדיוק כרגע מה בדיוק היה החיווי לזה, אבל ראו משהו שבהחלט נותן את התובנה שזה מה שקורה שם. אוקיי, אז אני לא יודע להגיד שזה מה שרואים, הרי האטמוספירה היא שקופה בסוף. אני לא יודעת, על איו יכולה להיות ורודה עם נצנצים. אז זה מסביר איך רואים את זה. אוקיי, השאלה השנייה היא של מוקס. היי מוקס, דש לפיבי. איפה היית מעדיף לחיות, על איו או על נוגה? אני הייתי מעדיף... אפשר כדורה! לחיות רחוק מאוד גם מזה וגם מזה. אז כרגע אני חושב שזה כדור הארץ, זה לא המקום הכי בטוח ביקום, אבל זה הכי בטוח מבחינתנו, כנראה בחלקו. זה המקום עם חמצן וכבידה. בסדר, יש פה... וטמפרטורות נורמליות. וגם המקום היחיד עם חיות טרף. וחיידקים, אם כבר מדברים על זה. וגם המקום היחיד עם שוקולד מריר 80%. שכנעת אותי. וידעתי שאני אמכור את זה בקלות. אוקיי. ושאלה מהפייסבוק של יעל בן ישראל. היין! רואים שאני... גו. טוב, שאלה רצינית, האם ג'ונו אמורה להסתכל גם על איו? אני בטוח שכן. המטרה העיקרית שלה זה צדק, אבל בפירוש גם הירחים שלו. אני בטוח למשל שהירח אירופה הוא מקום שאליו הסתכלו, משום שמתכננים אליו משימות חלל עתידיות, אז אני בטוח שגם אל איו יהיה שווה לכוון את המצלמות. אז כן, אז הייתי מהמר שכן, אני לא יודע בוודאות, אבל אני חושב שזה, אין סיבה שלא. ושאלה האחרונה של איילת דקל, שהגיעה ממש עכשיו, והיא נבהלה שהאטמוספירה קורסת, לא אצלנו, על איו. את לא צריכה להתחיל עכשיו. דיסקליימר. אל תדאגי, הכל בסדר. ילדים ישנים, אני מקווה. כן. אוקיי. Okay. יכולים לזה בבוקר היא חוזרת למה שהיא הייתה קודם. אל לא תשימו לב שהיא נעלמה. תמשיך מה! אוקיי. אבל עד העיר לי שהתספורת יפה, תודה אליי. זה נכון, עם עובדות קשה להתווכח. עוד כמה שיגורים שהולכים להיות בקרוב, אז מחר יש שיגור של SpaceX, של Falcon 9, הטיל הזה כנראה גם הולך לנחות בחזרה, אבל מאחר זה כל כך שגרתי שאני חושב שאנחנו קצת נפסיק לדווח על הדברים האלה בפרוטרוט. תוך חצי שנה עברנו אומי גאד, Falcon 9 נוחת בחזרה, יש שיגור. זה הרבה יותר מזה, לפני שנה התפוצץ להם טיל בשיגור, ועכשיו הם... שגרתיים לגמרי והם מנחילים את הפילים שלהם. כן, אז כן, הם הצליחו לעשות את זה. אני כן אגיד שהולך להיות להם שיגור מעניין במיוחד עבורנו בתחילת ספטמבר, 3 בספטמבר, אז שיגור של לוויין התקשורת הישראלי עמוס 6. רגע, אתה עבדת על עמוס 6. אני עבדתי על עמוס 6 לפני הרבה זמן, שממש הפרויקט הזה רק התחיל. אז אני הייתי שם, יש לי חלק קטן בזה. וכמה ימים אחרי זה, ב-8 בספטמבר? כן, אני חושב שזה 8 בספטמבר. שיגור נוסף של טיל אטלס, שישגר מקייפ קנברל, את משימת אוסייריס רקס. זו משימה שנאסא עובדת עליה כבר מספר שנים, משימה שבמהלכה חללית תטוס אל אסטרואיד. אסטרואיד בשם בנו, כך נראית החללית. יש לה מין מוט קטן כזה שמסוגל להיפתח בשביל לגעת באסטרואיד ולאסוף ממנו דגימה, כמה גרגרים, להכניס אותם פנימה לתוך קפסולה מיוחדת, ולחזור חזרה לכדור הארץ ולשלוח את הקפסולה לתוך האטמוספירה. הקפסולה היא אותה קפסולה, אם אני לא מתבלבל, זו בדיוק אותה קפסולה ששימשה במשימת סטארדאסט, שבה אספו דגימות מרוח השמש, והחזירו אותם חזרה לכדור הארץ, והיא עבדה מצוין ונחתה כראוי על כדור הארץ, ואז את הדגימות האלה אפשר לקחת למעבדות, לאוניברסיטאות, ולחקור בדיוק מה נמצא שם. כך בעצם פותרים אותנו מהצורך לקחת מעבדה שלמה, גדולה וכבדה אל איזשהו אסטרואיד. המשימה הזאת תצא לדרך כאמור ב-8 בספטמבר השנה. ב-2018 היא תגיע אל האסטרואיד הזה, שזה אסטרואיד בגודל של 400 מטר בערך, שמסתובב במסלול שהוא מאוד מאוד דומה למסלול של כדור הארץ, כך שלפעמים הוא אפילו עובר קרוב אל כדור הארץ, יותר קרוב מהירח, כך שעקרונית, זה לא הולך לקרות ב-100 השנה הקרובות, אבל עקרונית הוא עלול להיות גורם מסכן עבור... כדור הארץ ותושביו. מתי שאתה עושה כלנו וכולנו נמד. ואנחנו כבר לא נהיה, לא מצפים להיות פה בשלב הזה, אבל... אטמוספירה תקרוס עלינו קודם. אבל זה אסטרואיד שיש עליו, או לפחות מצפים, לפי הקרינה שחוזרת ממנו נראה שיש עליו חומרים אורגניים, אז בכלל שווה לחקור אותו מבחינת חקר ראשית החיים במערכת השמש, איך החיים הגיעו לכדור הארץ, האם הם יכולים להיווצר במקומות אחרים, לראות מה יש עליו, ולכן יש הרבה סיבות למה דווקא האסטרואיד הזה נבחר, וכאמור המשימה הזו הולכת להגיע אליו ב-2018, לחזור חזרה ב-2022, וב-2023 הקפסולה הזאת תנחת חזרה בכדור הארץ. לתמנונית ולשאלה. אני רק רוצה רק להשלים עוד נקודה אחת, לא היו הרבה משימות של דגימה של אסטרואידים, למעשה פעם אחת רק עשו דבר כזה בפועל, חללית יפנית בשם הייבוסה עשתה את זה, בהצלחה רבה עם אסטרואיד שונה לגמרי, ששמו איתוקאווה, ועכשיו הייבוסה 2 נמצאת בדרך לאסטרואיד נוסף, אז עכשיו אוסייריס ריקס זו הפעם הראשונה שהאמריקאים עושים דבר כזה, לא להתבלבל בפרסומים שלפעמים יוצא להם בטעות, שזו המשימה הראשונה לדגימת אסטרואיד והחזרת חומר, אבל זו בהחלט משימה משוכללת ומגניבה למדי. כן. לתמנונית ולי יש שאלה. כן, לאור... היא ראשונה. אני חושבת שאנחנו נשאל את זה ביחד. אוקיי. לאור הפעם הקודמת שניסינו להנחית חללית קטנה על אסטרואיד ולדגום אותה, ואז כל המשימה הלכה כפות. על מה אנחנו מדברים? אם את מדברת על רוזטה, אז זה שביט קודם כל, שזה משהו שונה לגמרי. דרך אגב, השביט הוא היה באמת שונה לגמרי. הוא היה הרבה הרבה יותר גדול. והרבה יותר ברווזי. הוא היה בערך פי 10 יותר גדול ממה שאנחנו הולכים לנחות עליו פה. דבר שני, המשימה לא הלכת כפות, היא הצליחה יפה מאוד. חוץ מהקטע של שרוד לשבר. היא לא שרדה כמו שקיוו שהיא תשרוד, אבל היא כן השלימה את כל המשימה המדעית שלה. גם יש פה טכניק, משהו מאוד שונה. נכון. בשביט היא הייתה מורה משהו מוכות להיצמד אליו. ולהיצמד אליו. ופה מדובר רק להתקרב אליו ולאסוף ממנו. כן, ללחך אותו. כן. אוקיי. ניגשים אליו, מוצאים איזה מין פרוב כזה, נותנים לק לאסטרואיד ולא... אני חושב שעכשיו הגדרנו מחדש את זה. משימת לק לאסטרואיד. ההבדל היחיד הוא שחוש הטעם נמצא פה על כדור הארץ ולא בתוך החללית עצמה. אנחנו עדיין מחכים שבועז יביא לנו את הבוסם של ה... לא, אנחנו לא. כאמור, זה אמור להיות בריח של שתן חתולים, אנחנו לא רוצים... כן, רגע, אולי נבקש שהוא יביא את זה לאייקון. רגע, יש שאלה מיעל פורמן. כן. יעל פורמן, חברת התוכנית. היי יעל! האם אין סכנה שהחללית שתגיע לאסטרואיד תשפיע על המסלול שלו כך שהוא יסכן את כדור הארץ יותר מהר? אז אוקיי, התשובה הפיזיקלית שבוודאות היא תשפיע על המסלול שלו, התשובה הריאלית היא שהיא תשפיע עליו במידה כל כך קטנה שאי אפשר יהיה למדוד את זה אפילו. אז זה לא יהיה רלוונטי ל-100 השנה הקרובות שבהם יודעים לעמוד את המסלול שלו לעתיד. אם הרבה חלליות כאלה היו ניגשות אליו ומלקקות אותו, אז יכול להיות שזו שיטה חדשה בשביל להסיט אסטרואידים ממסלולם. וואו, אני צריך לכתוב על זה מאמר. אתה כל כך לא צריך לכתוב שום דבר על ליקוקי אסטרואידים, יואב. זה נשמע כמו ספר ילדים מצוין. אמא קנתה לי... אף אחד עוד לא כתב על זה מאמר. היי, יש מוח בחלל, אולי צריך אוטוגלידה בחלל. חוץ מזה, מי לא ירצה לקרוא את המאמר הזה? אני לא ארצה לקרוא את המאמר הזה. טוב. אפשר להמשיך מהר. בוא נמשיך. עוד משהו שהולך להיות משוגר ממש בקרוב, למרות שתאריך מדויק אין, זאת תחנת החלל הסינית טיאנגונג 2. תאריך מדויק אין בגלל שאובחן סין. הם מפרסמים דברים, אבל בצורה מאוד מאוד מוגבלת ובהתאם להחלטות שיש להם, שאנחנו לא תמיד שותפים אליהם, או אף פעם לא בעצם. מה שכן אנחנו יודעים להגיד זה שתחנת החלל, טוב, אני אתחיל מההתחלה. תחנת חלל סינית זה לא דבר חדש. כבר יש, מעלו את התחנה הראשונה שלהם, טיאנגונג 1, ב-2011, אם אני לא טועה. זאת תחנת חלל קטנה, מין בעצם בלוק אחד. שיצא מכלל שליטה ומתרסקת. כן, כן, למעשה אפשר להגיד שכן, הוא בדרך להתרסקות על כדור הארץ סוף סוף, כי הוא כבר מזמן לא ממש בפעילות. זה לא התחנת חלל שסנדרה בולוק השתמשה בה כדי לחזור לכדור הארץ? אז לא. לא, זה היה את ה-M3. כן, זה לא היה ברור, אבל כן, לסינים יש תחנת חלל, היו שם לפחות, או שתיים או שלוש, שתיים, היו שתי משלחות מאוישות שהיו שם עם שלושה טייקונאוטים כל פעם, כך שהיא בהחלט מתפקדת, היא מאוד מאוד מזכירה את תחנות הסליות של הרוסים משנות ה-70, כנראה לא במקרה, אם כי יש להם טכנולוגיות מודרניות יותר, כמו אמצעים להתקרבות והצמדות אוטומטיים ודברים כאלה שקיימים היום. והסינים בפירוש מתרגלים אותם, בין השאר בגלל שאין להם אפשרות לתרגל אותם על תחנת החלל הבינלאומית, כי האמריקאים לא נותנים להם להתקרב אליה. אז התוכנית של תחנות החלל שלהם קיימת ומתגברים אותה בגלל שיש להם בפירוש כוונה לתגבר את הנוכחות הסינית המאוישת בחלל ועל הירח. אז טיאנגונג 2 זה משהו שכבר הרבה זמן הם מדברים עליו, היא הייתה אמורה להיות משוגרת בסוף השנה שעברה או בתחילת השנה הזו, וסיבות כלשהם זה נדחה. עכשיו זה כבר קיים, התחנה עצמה כבר נמצאת בבסיס השיגורים שלהם, והיא הולכת להיות משוגרת אולי אפילו בסוף החודש הזה או במהלך ספטמבר, אבל היא הולכת בפירוש להגיע לחלל, וקצת אחריה חללית שנג'ו 11, נדמה לי שזו 11, כן, אני די בטוח. זו 11 שאמורה להצטרף אליה עם טייקונאוטים ולהמשיך את הפעילות המאוישת הסינית בחלל, ובהמשך גם מודלים נוספים שיתחברו אליה וירחיבו אותה לתחנה יותר גדולה, שזה משהו שלמעט תחנת החלל הבינלאומית לא נעשה כבר עשרות שנים למעשה. אז זה ממש מגניב, יהיה לעקוב אחרי זה. הסינים בפירוש קוראים לאומות העולם לשתף פעולה איתם ולטוס לתחנת החלל שלהם ולתרום מהיכולות שלהם ומהטכנולוגיות שלהם בשביל לעשות משהו שהוא שיתוף פעולה בינלאומי. אני תוהה אם זה... הם מבינים שהם אמורים לחלוק מידע כדי שדברים כאלה יקרו? אני חושב שכן, ואני חושב שהם גם מאוד מעוניינים בזה. אני חושב שהם מבינים ששיתופי פעולה, לפחות בתחום הזה, משהו שבפירוש מקדם אותם, כמו גם אחרים. ובנימה אישית אנחנו מקווים שהאמריקאים גם יבינו שהחרם שיש כרגע על סין מהבחינה הזו לפחות הוא מוגזם לחלוטין. וזה יעזור מאוד אם תהיה פעילות משותפת, בין השאר בגלל שהסינים בפירוש הולכים לחזור לירח, גם למקומות שבהם עוד לא נחתו חלליות, כמו לצד הרחוק של הירח, הצד שאותו לא רואים אף פעם מכדור הארץ, וכן הלאה. הם הולכים לעשות את זה, הם כבר עושים כמה דברים שהאמריקאים כבר מזמן לא עושים. ומישהו צריך לעזור להציל את מרק ווטני, לא? ומישהו צריך לעזור להציל את מרק ווטני, אז צריך כבר לבנות את התשתית לזה, בהחלט כן. אני יכולה לתת שאלה מהטוויטר? מהר לפני שאנחנו נמשיך לדבר על מרק ווטני ותפוחי האדמה שלו? זה נשמע ממש גס, קרן, אבל כן, תמשיכי בבקשה. תודה, מוקס שלנו, חברנו מגרמניה, שואל, אם האסטרואיד כל כך קרוב לכדור הארץ, למה ייקח לאוזייריס כל כך הרבה זמן להגיע ולחזור? זה בקשר לאייטם הקודם של אוזייריס, אבל היום נשאר שיש לנו כמה רגעים זמן, אז אני חושב. אז קודם כל, לטוס ב-2016 ולהגיע ב-2018, זה לא נחשב כל כך הרבה זמן במושגים בין פלנטריים. הדבר העיקרי הוא שלוקח הרבה זמן להתאים את המסלול. אם המסלול של האסטרואיד עובר קרוב לכדור הארץ, זה לא אומר שהאסטרואיד וכדור הארץ נמצאים גיאומטרית, במרחקים קרובים אחד לשני בזמן הקרוב, וגם אם כן, זה לא אומר שמבחינת המהירות של החללית אפשר להגיע אליו בקלות. בדרך כלל, השיטה הפשוטה והחסכונית בדלק היא לשגר אותו, את החללית, בשביל להגיע לצד השני של המסלול, כלומר, מהצד השני של השמש בכלל, ושם לפגוש את היעד. זה דורש קצת הדגמות, סליחה. אוקיי, הנה השמש, הנה האסטרואיד. מאיפה החללית אמורה להגיע? איפה כדור הארץ? אני לא יודעת, יש לי שתי ידיים, אוקיי? אוקיי, אז תשימי אותם, מי זה השמש? זאת השמש, היא עגולה ויש לה קרניים. אוקיי, אז... הנה, היא על המצח שלי, אז יהיה קל לזכור. אז אם כדור הארץ נמצא... פה, אולי כדאי שנעשה את זה פה, אוקיי. אז החללית יוצאת מכאן ומגיעה לכאן בזמן שהאסטרואיד נמצא פה. אוקיי, זה בדרך כלל מה שעושים. אני לא בטוח שזה בדיוק המסלול שהם עושים עכשיו. מה שבטוח זה שמה שמכתיב את המסלול הזה זה חיסכון באנרגיה, כלומר בדלק. אם צריך לשים דלק בחללית, אז צריך לשים עוד דלק בשביל לסחוב את הדלק שהוספנו, ולכן אנחנו קצת בברוך, וזו הבעיה הקבועה של עסקי החלל. כמו כן, דלק. תשמח לדעת שיעל פורמן כן רוצה לקרוא את המאמר שלך על ליחוך שביטים. אהה, אמרתי, יש קהל. היא תקרא הכל, אוקיי. אני חושב שהיא מתארגנת לכם יוזמה לכתוב מתכונים גלקטיים, אז אני חושב שגלידה שביט זה יהיה התפקיד שלך, יואב. לא בטוח שזה מה שירצו לאכול אותו. אני אהיה שם. את אהיה שם. אני אהיה שם. טוב, אוקיי. אולי נדבר על משהו. בואי ניתן לאופר גם לדבר היום. בואי ניתן לאופר לדבר לשם שם. אז אנחנו הולכים לדבר על מאדים עכשיו. כן? כן. לא? יואב אמר. כן, אנחנו הולכים לדבר על מאדים באופן עקיף. מסתבר שבארצות הברית יש סוכנות שנקראת... נאסא! יש סוכנות שנקראת נאסא, זה נכון, אבל יש גם סוכנות שנקראת... FBI! שנקראת ה-GOA, ה-Government Office of Accountability, שזה בעברית משרד האחריותיות הממשלתית. אחריותיות? אחריותיות. זה התרגום של accountability. אוקיי, איך לנו אין כזה משרד? שבגדול מה שזה אומר זה שזה משרד שהתפקיד שלו הוא לבדוק את שאר משרדי הממשלה ולראות איך הם מנצלים את הכספים שלהם. ולראות שבאמת כל מה שהם עושים הוא סביר וישים וכן הלאה. והם הוציאו עכשיו שני דוחות על נאסא, שבהם הם קצת מפקפקים בהחלטות של נאסא לגבי המשימות שבסופו של דבר אמורות להגיע למאדים, שזה בגדול כל משימות האוריון, הקפסולה החדשה של נאסא, שיש לה כבר כמה משימות מתוכננות, יש לה משימה מתוכננת לטוס סביב הירח בסוף שנה הבאה בערך. כן. ומשימה נוספת שאמורה כבר ממש לטוס עם, עם אנשים ב-2023. ונאסא עכשיו הכריזה שהיא רוצה להקדים את זה בשנתיים, ל-2021. שמה יהיה במשימה הזו? אם אני זוכר נכון, ארבעה אסטרונאוטים יטוסו ויקיפו את ויקיפו את הירח. את הירח, אוקיי. לא את מאדים. זה קצת... לא, לא, לא, זה עדיין לא מאדים. מאדים אמור להיות כשהוא בשנות ה-30. כן. אמור להיות כבר משימות, בהתחלה משימה לא מאוישת, ואז משימה מאוישת. בהתחלה להקיף, אולי בסופו של דבר גם לנחות, זה המטרה. אבל שוב זה עוד רחוק ואין עוד שום תאריך אמיתי. אבל התאריכים הקרובים, במיוחד ההקפצה של המשימה השנייה שנתיים מוקדם יותר, גרמו למשרד האחריותיות הזה להגיד, רגע, רגע, אנחנו לא בכלל לא בטוחים שנאסא פועלת עם מספיק שולי תקציב ושולי כוח אדם בשביל להיות סוגלים לעמוד בזה אם קורה משהו. זה יותר מדי ריסקי וצריך לבחון את זה. עכשיו, זה עדיין לא אומר שום דבר, כי אני לא חושב שהדוחות האלה מחייבים פעולה ישירה או אוטומטית אומרים שנאסא חייבים לדחות את הטיסה שלהם או משהו כזה. זה כן אומר שכנראה יהיה להם עכשיו יותר ביקורת מצד מי שמעליהם, הקונגרס או מה שזה לא יהיה. מה שכן, מי שמתעסק בענייני חלל אומר שזה הסיכון הזה שהמשרד החינותיות מתאר, הוא לא סיכון יוצא דופן בכל מה שקשור לחלל, ובטח לא במשימות מאוישות. במשימות מאוישות הכל מאוד לא ידוע ומאוד מסוכן, ותמיד יש את החשש של לצאת מהתקציב ומלוח הזמנים, אבל צריך להסתכן ולהעז, כי בדברים האלה באמת לעשות שוב פעם את אותו דבר שאנחנו כבר יודעים לעשות, או משהו מאוד קרוב לזה, זה עלות אדירה בשביל לעשות את זה. אז עדיף כבר להסתכן בזה שהמשימה לא תצליח, אבל שלפחות נתקדם מאוד מאשר שנשאר על משהו דומה ושלא יעזור לנו, לא יקדם את זה. לא הבנתי, זו הטענה של נאסא? זה מצוטטים אנשים שמתעסקים בחלל. אני לא יודע אם זה באמת, אני לא חושב שזה אנשים מנאסא, אני חושב שאולי זה לא היה מסוכנות החלל האירופאית עם מישהו, אבל אני לא זוכר, אני לא חושב שמה שכתבו שם שמות, אז זה לא רלוונטי. טוב. אני, התחושה שלי זה, זאת אומרת, הניתוח שלי למה שקורה שם זה שהתוכנית של נאסא היא תוכנית שהיא לא מאוד סדורה, זאת אומרת, חסרים בה המון פרטים, ולכן זה מאוד יומרני מצדם לקבוע תאריכים למתי הם יגיעו למאדים וכן הלאה, כי חסרים המון אבני דרך בתוכנית הזאת. יכול להיות, אבל אני לא חושב שהתאריכים של מאדים הם מאוד מאוד קונקרטיים. התאריכים הקונקרטיים זה שתי המשימות הראשונות, שהן, כמו שאמרנו, נכון, אבל גם אם אומרים שבשנת 2030 תטוס איזושהי משימה מאוישת למאדים, או בשנות ה-30 אפילו, זה יומרני. זה משהו שצריך לבוא אחרי המון שלבים שמגיעים. אני לא אומר שמבחינת לוחות הזמנים זה יומרני, אבל אם את לא הגדרת את אבני הדרך, או לא הגדרת אותם בצורה סבירה, אז איך תגיע ליעד? יכול להיות, יכול להיות. מה שכן, אין ספק שנאסא כרגע פועלת בחסר תקציבי ענק, כלומר, כי קיצצו את התקציב בצורה מאוד משמעותית, הם עכשיו מנסים בכל הכוח לנסות לעניין את הציבור, לגרום לזה שאולי יקבלו עוד תקציבים, ויכול להיות שזה חלק מהעניין, יחסי ציבור, להגיד, אנחנו נגיע למאדים בשנות ה-30, זה משהו שישאיר אותם בכותרות במחשבה של הקהל האמריקאי, ואולי יעשה איזשהו הבדל. לא, הם נמצאים באיזשהו מלכוד, לדעתי לפחות, שהם... זה לא שהם אומרים, אנחנו נגיע למאדים עד שנה כזו וכזו, אם בהינתן תקציב מסוים, ואז תיתנו לנו את התקציב הזה, אחרת אנחנו לא נעמוד בזה. זה יותר, יש לנו תוכנית, היא לא לגמרי מתוקצבת לעתיד הרחוק, אבל אנחנו נשתדל להספיק את זה, ותשתדלו לתת לנו את התקציב בזמן. זה לא נשמע לי מאוד סולידי. מה שהייתי מצפה, זה הדבר הראשון שאמרתי. להגיד מה צריך בשביל להגיע למאדים עד שנת 2030, 2040 אפילו. תוכנית כזו אני לא ראיתי מנאסא. ראיתי מגופים אחרים כל מיני הצהרות ברמות שונות של הסברים, של פרטים, אבל באמת תוכנית סדורה אני לא ראיתי. אולי נראה כזו של SpaceX בחודש הבא, אבל אנחנו נדע כאשר נראה. אז טוב, אז אנחנו נקווה בקיצור, השורה התחתונה שלי היא שהביקורת הזו כנראה ביקורת נכונה. כן, זו ביקורת שאנחנו בעצמנו מעלים פה הרבה פעמים. כן. מזל שיש את SpaceX. כן, ואנחנו נשמע מה הם מתכננים ומה אחרים מתכננים. יש לנו עוד זמן? יש לנו עוד זמן, אז נדבר. יש לנו ממש מעט זמן. בסדר. אז אופר, אפשר להספיק בזמן קצר את הסיפור של הניטרינו? אפשר. טוב. יאללה. רגע, הניטרינו האלה שמרתיחים את המים רק בבאר מסוימת? כן, הנייטרינים שעוברים מוטציה. הבנתי, זה הסרט הוא שלא ראיתי. 2012? כן, 2012, סרט משובח. מופת, כן. מעולה. מופת להרצאות על איך... היי, בלעדיו לא הייתה לך הרצאה, תגיד תודה. הוא וארמגדון ואליאן פרומטאוס, אנחנו צריכים להודות את הדברים האלה. יש לי גם הרצאות גם בלעדיהם, תודה. אבל זה כיף. זה כיף. כן, אז דיברנו פה בעבר על Ice Cube, ניסוי ענק בקוטב שבעצם מנסה למדוד את השטף של ניוטרינו על ידי זה שהוא מודד את ההבזקים שנוצרים שאחד מתוך מיליארדים על גבי מיליארדים של ניוטרינו אם פוגע בקרח באזור של של הגלאי. ועכשיו הגלאי הזה עלה לכותרות, לא עלה לכותרות, אבל יש מאמר חדש שנוגע אליו שהוא קצת פחות תגליתי. בעצם מה שהחוקרים שם עכשיו פרסמו זה שהתצפיות שלהם בכמה שנים שהגלאי הזה עובד לא תומכות בקיום של ניוטרינו רביעי. עכשיו, אני אסביר בקצרה, כי אני לא בועז וזה לא התחום שלי. יש בעיקרון שלושה סוגים של ניוטרינו, שזה חלקיק, שהם חלקיקים מאוד מאוד קלים, מאוד מאוד קלים, ומאוד מאוד אנרגטיים, ושמגיבים מאוד מאוד חלש לכוחות השונים. וזה לכן מאוד מאוד קשה לראות אותם, והם יכולים לעבור דרך כל כדור הארץ, דרך בלי לקבוע בשום דבר במרבית הזמן, ולכן רק אחד מתוך מיליארדים לגבי מיליארדים באמת פוגע בקרח באזור הזה. אבל היו כל מיני תצפיות של חלקיקאים, של אנשים שעובדים עם חלקיקים במעבדה. חלקיקאים, זה המונח, כן? וואלה, מעכשיו משתמש בו. שהם שטענו שהם רואים איזשהן אנומליות שמתיישבות עם תיאוריה קיימת על כך שיש סוג רביעי של ניוטרינו, שנקרא ניוטרינו עקר, סטירל ניוטרינו, שהוא מגיב, הוא לא מגיב כמעט בכלל עם הכוחות השונים, הוא כמעט אך ורק, בעצם רק עם גרביטציה. מה שאומר שגם הרבה מאוד אנשים קפצו על החקיק הזה בתור מועמד מאוד טוב לחומר אפל. אבל לא היה לגמרי, אבל אין שום הוכחה לכך שהוא קיים, רק ראו איזשהן אנומליות שאולי מתיישבות עם הקיום שלו, ולא היה ברור, ומאוד ברור גם מה המשקל שלו. אז יש בעיקרון שני רעיונות לחקיק הזה, אחד שנקרא ניוטרינו עקר קל, שהוא במשקל פי 3, פי 4 מהניוטרינוים הרגילים, שזה עדיין מאוד מאוד קל, והוא, אופציה אחת, אופציה שנייה זה דברים, ניוטרינו כבד יותר, שהוא משמעותית יותר כבד, ועליו אין יותר מדי תצפיות. עכשיו העניין הוא שתצפיות מהחלל, תצפיות שקשורות לקרינת הרקע הקוסמית, לא טעמו את הרעיון שיש ניוטרינו עקר קל, הוא פשוט לא הסתדר, והתצפיות בחלל הן מאוד מאוד נקיות יחסית, אז הן תצפיות טובות בשביל לתת תחושה למה אנחנו באמת רואים. אז היה בעצם חוסר התאמה בין מה שחשבו תיאורטיקני ומה שטענו כל מיני ניסיונים שראו את האנומליות האלה לבין מה שראינו בחלל. ועכשיו ב-ICUBE אמרו לא, אנחנו לא רואים עדות לחלקיק הנוסף הזה, לפחות לא לזה הקל. הכבד יכול להיות עדיין קיים, אנחנו, אין, זה לא בתחום האנרגיות שהם מודדים, אבל וזה גם מסתדר, וזה גם אפשרי מבחינת התצפיות מהחלל, אבל לפחות לגבי הניוטרינו הקל כנראה שנסתם עליו הגולל. ומה בעצם ההשפעה של זה? כלומר, עכשיו אין יותר ניוטרינו עקר, כל התוכניות שלנו לגבי הקיום האנושי נהרסו, אנחנו לא מבינים יותר שום דבר על החלל ועל החיים? לא, לא, זה רחוק מכך. כמו שאמרתי, עד עכשיו זה היה בעיקר תיאוריה שהיא אפילו לא תיאוריה, זה הסתדר תיאורטית שקיים כזה, אבל לא הייתה סיבה לחשוב שבהכרח קיים כזה, וזה לא הורס לנו הכל, זה הורס מועמד אחד של חומר אפל, אבל זה אחד מיני רבים, יש הרבה מאוד מועמדים להיות חומר אפל, למשל הניוטרינו העקר הכבד עדיין בהחלט יכול להיות חומר אפל, אתם ממציאים את זה תוך כדי, נכון? אתם כזה נוטרינו פורה, נוטרינו עקר. לא, שנייה, לרוב. לא כבד, יש לו עצמות גדולות. לנטרינים בדרך כלל יש טעם, לא? לא, זה לא נטרינים, אני חושב. הנטרינו הם מחולקים למיון, קרון ופפיון, אני כבר לא זוכר. טאו, כן, משהו עם אותיות יווניות. אז רק כדי להבין, זה בעצם הייתה תיאוריה לגבי מה מרכיב את החומר האפל שאנחנו יודעים שהוא קיים אבל לא יודעים ממה הוא מרכב, ועכשיו מתוך הצ'קליסט של 42 אלף דברים, הורדנו אחד. זה היה תיאוריה שהיא התחילה לא קשורה לחומר האפל, תיאוריה שקשורה לחלקיקים באופן כללי, ולקחו אותה, רחבו עליה, אמרו זה יכול להתאים לחומר האפל, אז לא. אז טוב. אז גם החלקיקאים וגם החומרה והאפלים מאוכזבים עכשיו. אני חושב שמי שמתעסק בחומר אפל פחות, כי יש כמו שאמרתי, יש כל כך הרבה אופציות, שזה לא כזה נורא. כל כך הרבה אופציות אפלות. זה נשמע כמו סרט אימה גרוע מאוד. הוא הולך ביחד עם ליחוך שביטים. היי, אני הצעתי שיש להם טעם. יש להם לנטרינים. טעם. לנטרינה יש טעם, בעיקר המוטנטים שמתוכם. אוקיי, יש לנו עוד שאלות? אין לנו יותר שאלות, לא בפייסבוק ולא בטוויטר, אבל גם אין לנו יותר זמן, אז זה מסתדר מעולה ביחד. נכון, אז טוב, אז תודה צופים יקרים שצפיתם בנו, אנחנו החללית. תודה, כן. אנחנו משדרים את התוכנית פעם בשבועיים במוצאי שבת, בתשע בערב. והפעם בתשעה באב, בתוכנית מיוחדת. שכחנו לאחל לכם צום קל למי שצם, אבל משום מה צופה ביוטיוב, אז צום קל שיהיה לכם. זכותם, אם רוצים. אפשר לצפות בתוכנית גם בדיעבד, מתי שבא לכם, התוכנית נשארת זמינה. אמנם אנחנו מדברים על דברים טעימים, או לליקוק חביתים, אבל אתם לא חייבים לעשות את זה בשביל לצפות בנו. זהו, למעשה עדיף שתימנעו מללקק שביטים ואסטרואידים. ילדים לא ללקק שביטים. הלשון עלולה להידבק לקרח. ואל תדאגו, האטמוספירה לא הולכת ליפול לכם על הראש. אלא אם כן אתם חיים על אגו, ואז כנראה אתם רגילים. לצופים הגלים שלנו, אל תדאגו, השמיים לא נופלים. נכון. חי טוטטיס. אנחנו יכולים להגיד מזל טוב לנבחרת הישראלית באולימפיאדה, שזכתה במיליון אלפים מדליות והצגה את... אנחנו יכולים. גם לנבחרת הישראלית באולימפיאדת המתמטיקה שזכתה במיליון אלפים מטליות? בוודאי שאנחנו יכולים. אז אתם... באולימפיאדת המדע גם, לא? אולימפיאדת המדע, האולימפיאדה הרגילה והפארה-אולימפיאדה. בכל האולימפיאדות זכינו במיליון אלפים מטליות. אנחנו ממש מדינה מוצלחת. וזה נגמר? האולימפיאדה, המדע או הפרפלגים, הפארה-אולימפיאדה ואולימפיאדת המדע נגמרו, ושם זכינו במדליות משמעותיות. ואולימפיאדה עצמה עדיין נמשכת, למיטב זיכרוני. ראיתי בזמן האחרון נשים ממוצא רוסי מעופפות על משטח כלשהו, אז... כן, אני חושב שהם גילו שאפשר להגיע לחלל. זה היה יפה. anyway, אז תודה שצפיתם בנו. כאמור, אנחנו נמצאים פה כל שבועיים. מאוד נשמח לקבל לייק לסרטון. למעשה יותר מלייק, נשמח לקבל שייר. זה במיוחד חשוב, ואנחנו מאוד נשמח אם תספרו לחברים, תפיצו את זה שהתוכנית הזו קיימת, בשביל שנוכל להגיע לכמה שיותר חובבי חלל בארץ ובעולם. טן טן טן. ובמערכת השמש. אז תודה לכם, ולילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. ביי ביי.